Люндус белы, кір папяловы. Учора ўвечары я адклаў прапахлай восенню і салодкім жаночым потам рукапіс аповесці і нечакана ўзяўся выпісваць сярэднявечны хронік назвы тканіну, якія падараваў бы табе на сукенкі гарсэты і спадніцы ў часы берасцейскай вуніі. На дзень анёла ты атрымала б цяжкі куфар з заморскіх сувояў і ўсё дзеля таго, каб распаліўшы каміны, адаслаўшы пахолкаў спаць, блытаючыся ў мудрагеллі гузікаў завязак, сукаць у імбірным прыцямку спачывальні тваё маціцовае цела, якое ўдваіх з душою чакае мяне праз 400 годдзе пасля палітычнага мітынгу і вулічных боек з міліцыі у прадзьмутым ветрам пакоі, сагрэтым толькі камінам з імбірнай спачывальні, чыя замочная шчыліна сталася працягам вока маладога слугі. Пакуль я адлічваю фларыны і талеры за фалянды з брунатнай, мухаяр гваздзіковай і адамашак кармазінавай. Мне яшчэ хопіць на люндус белы, кір папяловы, аксаміт узорны, застанецца пара манетаў, на зялёную тафту і згубленую ў дрохкім рыдване срэбную завушніцу, без якой зусім змерзла чуйная ракавінка дасканалага вуха, што замест голасу хваляў ловіць мае крокі на паплямленым крывёю менскім бруку.